أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نلسم سبارا سورة الشعراء 192 نمبر آیات. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دِيجَنَا اللہ جل جلالہ دو قرآن پاک و صفات اغب یعنی و بیا ورپسې د کفار او عناد او د ایمان د نرولو او هغه ته د زجر بیان کوي او بیا ورپسې مزید دو صفات د قران بیانې. لومبنه صفات الله تعالی فرمایي و انه یقینا د قران چې دی لتنزیل رب العالمین دا نازل شده دی دا خامخا نازل اول دی یعنی نازل کرشوه دی دا رب العالمین دا طرفنا دا منزل دی دا رب العالمین دا طرفنا جکم دا پالون کے مخلوقات دی نو اشاره شو دی خبر دا چه مخلوقات دا رب پالین و یو دا غی روحانی پالن دا او یو دا غی جسمانی پالن دا جسمانی پالن دا پارا الله جل جلاله انتظام د دې کائناتو کړه دی او د دې د خوراکونو کړه دی چې ګم باندې انساني جسم پاللې کی او دویم د انسان د روح پالنه ده روحاني پالنه ده بارا او د روح پالنه ده بارا ایزاغ قران دی او روح د بار نه ده نداگی دا ازا انتظامم اللہ تعالی دا برن کرده و انہو لتنزیل یکینا دا قرآن چه دے خامخا دا نازل دے دا نازل اول دا رب العالمین دی دا پالون کی نمخلوقات دی دویم صفت واسطہ دا دی صد دا قرآن چار اوڑ دے ذکر باز ٹیم کی واسطہ کی روڑون کی اگر کیا غدر او پراد او دوکا موجود وی نو نا قرآن دا سی کس ندر اوڑے اللہ فرمائی نزل به روح الامین نازل کرده دے قرآن لرا روح الامین روح امانت دا او روح الامین او دا غرانگی روح القدس پاک و روح دا پا قرآن کی اللہ جل جلالہ دا جبریل علیہ السلام سے بعد بیان کردی مدینہ مراد جبریل لے جبریل امین امانتدار فرشتہ دا غیب کی خیانت نہ دیکھڑے امین اللہ علی الوحی علی الانبیاء فرشتہ دا غیب واسطہ باندے اللہ دا قرآن نازل کرے دے نو نازل را کس کرے دے بھی دی قرآن لرا الروح الامین اغب فرشتے امانتداری را کس کرے دے نو کم دے دے را کس کرے دے ذرا کوزول مکانې کم دی نو درېم صفت علی قلبک یا محمد ستا په زړه باندې نازل کړی دی اے محمد نو دی ګلک تفصیل باندې ځان پوهېږي علی قلبک نازل کړی دی دا قران هغه ستا په زړه باندې نو انسان اصل د پوهې جدې هغه زړه دی جبا دا اغی معبر دا زلکی چیسی نو جبا دا اغی تعبیر گئی وگونا دا زلد دا پارا وردل کئی اصل پویدون کے او سمجھ اغسطون کے اغسط دے زلد دے ندی وجنا زلی ذکر کعلا قلبک پزلست داوان دے او اصلا اغز لو مکلف ده حقیقت کې چې وګوره نو پویا او سمجه د زړه ده نو دلی وجنا زړی ذکر کو او تاسو وګوره قران کې سوره بقره کې الله تعالی ویلو فانه نزله علی قلب دا قران نازل کړی ده فضلستا باندې اور اس تبراچی صورت کاف کے اللہ فرمائے ان فی ذلک لذکر فدی کی نصیحت لمن کان له قلب چہ د چار پرسوی زلوی او دا کرانگی کتا سو پر اللہ جل جلالہ نہم سی پار کی ترشی لہم قلوب لا یفقهون بها ددی زلشتا ددی کفار خو پدی زل باندې پویا او سمجھ نہ حاصلے او د کافرانو بارکی بلزم الله تعالی فرمای ختم الله علی قلوبهم الله مهر والده پزړونو د دی باندې خبره ده انداله د ټول آیاتونو کې وحصل ما فی الصدور علیم بذات الصدور یعلم ما فی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور هر ځای کې د زلو او زلو بیان نو مسله ده دا د انسان اصل چې د زلو ده او دا نور ټول اندامونه د اغه تابع دي ندی وجه نه قران په زړه باندې نازل شوی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام اغه محفوظ کړی دی او ټول اندامونه د زړه تابع دي د انسان زلو هغه اصل دی ورکه خوشحالی ده که خفګان ده که تکبر ده که حسد ده که بغض ده که کینه ده دا ټول پسې کی په زړه کې اندامونه بیا د اغه هغه ګوپتا ادا کوي هغه کردار هغه ادا کوي چا سره محبت دي اندامونه له درته مایلی چا سره بوزي نه داغنه اندامونه عام عرزي نه د دې وجنه اصل به انسان کې زړه دی او ټول اندامونه هغه د نقلن او عقلن داغي تابع دي د دې وجنه اصل نزول چې دی هغه په زړه باندې شوی او بیا دا خبره یاد وساته چې حدیث کې راځي وګد حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الحلال بین والحرام بین حلال واضح دی ارزو کې پیژنې او حرام واضح دی ارزو کې پیژنې و بینهما مشتبهات او بیا نبی علیہ السلام فرمایل د دې په مس کې سمشتبی سيزونه دي خبره ده درازي او چا چې د مشتبی سيزونو نه ځان بچ کړي نو د خپل دین او خپل عزت محفوظ کړي او څوک چې شبهاتو کې واقع شو نو دې په حرامو کې واقع شو بیا نبی علیہ السلام فرمایل د هر بچا د پاره داغو حرام کرده سيزونه دي د الله تعالی محارم چي دي دا د الله تعالی حماده چرګا دا چې کوم الله حرام کړی دینه بزن بچکه او بیا خره کې نبی علیہ السلام فرمایل الا فی الجسد مضغه الا ان فی الجسد مضغه یګینې پر بدن کې یو ټوکړه ده او هغه یو ټوکړه ده چې کله دا صالح شي درست شي نو ټول بدن درست شي او چې کله دا خراب شي نو ټول بدن څه شي خراب شي نو د زړه په صحت سره ټول اندامونه درست کیږي او چې کله زړه برباد شي نو ټول اندامونه اغه برباد شي نو د دې وجنه دلته کې ذکر د سوکو د قلب کو علی قلبک بزلس دا باندې او بل دا خبره میا ځاده د انبیو زړه چي دي په دې باندې خوب نه راځي سترګې دا نبی و د کیږي د دې وجنه نبی ته په خوب کې باندې ټیم کې وږي منامی وحی منامی و دوی دي د وحی اقسام دي یو باغی کې قسم دی وحی منامی و دوی پیغمبر سترګې ظاهری تور و دی او بیا مته وحی کېږي د الله تعالی دربا خبره او دور کولې ځکه پیغمبرانو زلونه چي دي دا نه و دکی سترګې و دکی کې حضورونه هغه نه و دکی انا قلبک فضلستا باندې لتكون د فرض دی چې تشی من المنذرین د يرونونه چې کوم عذابونه دي داګه نه خلک هغه ويره نبی علیہ السلام بشیر زیر مرکون کې خدای کې عام طور واقعات دی صورت کې ذکر شو نه انذار د پر واقعات ذکر شو نه د نبی علیہ السلام صفت امن المنذرین ذکر شو بل صفت د قران به لسان عربی مبین نازل کړی شوی د خدا په کومه جبه سره په جبه عربه واضح سره فصیح سره نو قران په عربه جبه کې عربي بهترین جبه هر جبه باندې وګوره زوال راځي مثلا دی علاقه کې د دیناول جبه ده رو رو بدلیږي بدلیږي اردو سره مخ شو پورتو سره مخ شو دا سی وخت مراشي چې بدې علاقه کې بددي شکل ختم شي پاسل شکل بدا موجود باندې نشي عربي او دان سي جبه ده چې دا تر قیامت پورې په خپل شکل باندې محفوظ ده او دین کمال ده انتهائی واضح جبه ده د یو یو شی د لپاره پکې او یا او د 1500 لفظونه پکې د یو یو لفظ یو شی د لپاره 1500 نمونه شته نو د یو یو شی د لپاره ډیر ډیر کلمات یو یو معنا په لسو لسو تعبیراتو پاګې باندې ادا کی خبره ده انداله انتهائی فصیحه جبرا د هر یو شی د لپاره پکې ځان ځان لفظ دی د هر یو شی د لپاره پکې ځان ځان لفظ دی انتهائی واضحه جبرا د دې وجه الله جل جلاله د خپل کلام د نزول د لپاره د عرب انتخاب کړل خبره ده انداله د کې تبدل او چینج ځا کم راځي فصیحه جبرا واضحه جبرا بلسان عربی مبین فاغجب عربی واضح سرا و انه لفی زبر الاولین او یقینن دا ذکر د نزول د قران چره مظهری وای و انه او دا ذکر د نزول د قران چره فی زبر الاولین زبر دا کتاب ته ویل کی زبر کتابونه په اولنو کتابونه کې د دې د نزول دا ذکر چې الله په محمد علی السلام باندې قران را نازلې د دې ذکر او تذکرہ دا په اولنو کتابونه کې موجود پداو په دغه کې په زبور کې دا خبره موجود و په انجیل کې دا خبره موجود و په تورات کې دا خبره موجود و او دغه رنگې په انجیل کې دا خبره موجود و نو دا تذکرہ د نبی علیہ السلام متعلق چې الله به قرآن په نبی علیہ السلام نازلې د دین نزول دا تذکرہ دا په اولنو کتابونو او په اولنو صحیفو د ابراهیم علیه السلام او غیره کې دا تذکرہ موجود او باز وی د قرآن دا معنا دا قرآن موجود و باقی نفت او لگی را قرآن کی دا اغ کتابونو حاصلم دے دا دی دا بہترین مزامین دا علت کی مو او دا دلت کی مو دی نفت او دا غمانہ کرد صحیح اکثر مفسرین وی دا دی نزول دا تذکرہ چی دا با محمد علیہ السلام با دی نازلی گی دا پا اولنو کتابونو کم دا خبرہ اغا موجود و اولم یکن لهم آیتا ان یعلمو علماء بنی اسرائیل دی اهل مکه او د قران نه انکار کو دا قران دا الله کتاب نه مانی دا به کله سیر وی کله به ته کہانت وی کله به ته دا ولنو خلقو کی سیر وی قران دا الله کتاب نه مانی او دی مشرکانو د مکه دی د اهل کتاب به منل چې دا کتابیان خلق دی او د دې عالمان به منل چې دا د دې کوم خلق دی نو دا پوهه خلق ته دی يهودو او د عیسایانو عالمان هغه به منه قران به نه منه نو الله جل جلاله دې ته وی چې د دې د پاره دا ډېر لوی دلیل نه دی چې دې کوم خلق منینو هغه دا قران پیژني دا قران حق کتاب دی خبر نه ده الله فرمایي اولم یکل لهم اینه د دې د پاره آیت یو لوی نخ او لوی دلیل علامه فصدق د قران او د محمد علی السلام باندې ان يعلمه دا چې پیجنې دی پویګی دی قران باندې پیجنې دی قران لره علما او بنی اسرائیل د بنی اسرائیل او عالمان دا قران پیجنې چې دا قران حق کتاب دی عادت الله تعالی نازل شوه کتاب زکه د دې تذکرہ په اولنو کتابونو کې و چې الله تعالی به دا قران اخیری کتاب په اخیری پیغمبر په محمد علی السلام باندې نازلې نو دا اهل مکه او مشرکان چې کوم خلق خمنی او دا هغه عزت کوي او دا هغه علما تسلیمي او دا هغه علما او تا علما وي نو د دې لپاره دا لوی دلیل په صداقت د قران باندې چې علما د بنی اسرائیل دا قران پیژني چې دا د الله تعالی حق کتاب دی او دا په نبی علیه السلام باندې نازل شوی نو په دې کې صداقت د قران دی او صداقت د نبی علیه السلام دی او حجت دی په دغه اهل مکه باندې او دی روپاږي بیا تفسیر حاجن داغی منم ذکر کړی دی پای کې عبد الله ابن سلام شو او دا غرنګی داغی ملګری شو اسد سو سید سو وغیرہ بعضی نمونه ذکر کړی پای کې بلا عالمان په بنی اسرائیل کې چې وی پیجند چې دا قران حق کتاب دی ولو نزلناه علی بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما كانوا به مؤمنین كذلك سلکناه فی قلوب المجرمین الله جل جلاله چې کله حجتیت د قران بیان کړ چې دا قران واقعي په دلیل سره ثابت دی چې دا د الله کتاب دی نو بری مشرکانو باندې رد کړي او د دې د عناد بیان کړي الله فرمایي چې چرې د دې عناد بیانې چې چرې دا قران موږ نازل کړو بعض الاعجمین په بعضی عجمیانو باندې عجمیان غیر عرب ته عجم ویل کی ځکه دا غي جبا اغه فصیح هني واضح هني عجمي بګي نو د دې وجنه مونږه تاسو خلکو ته دا ربن علاوه خلکو ته د عجميان ویلي عرب مونږ د عجمي ګونګيان یعنی دا جبا زمونږه غي نو سجبا د غني مونږ د ګونګيان خبره نه ده نو دینوم سره مونږ غي بیا دی کدا عربن علاوه خلک عجميان باندې الله جل جلاله دا قران نازل کړي وي او الله فرمای فقره عليهم د کبازو عجمی خلکو دا قران لست دی فقر او دا قران لست دی علیهم پد اهل مکه باندې مکان به مومنین الله دې بیا نو چې پد قران باندې ایمان ورو دوم را بعز او عناد او استکبار نبی علیہ الصلات والسلام خو پریدا کده نبی علیہ السلام نه علاوه بعجمو کم الله جل جلاله دا قران نازل کړی وی او بیا غ قران عجمی پیغمبر په دې باندې لوستوي دا به یو لویه خبره وي ځکه چې قران عربي وی او پیغمبر عجمی وی او بیا وضاحت سره قران الله تعالی دا الله کتاب په دې باندې لوستوي دا یو لوی دلیل یو لوی معجزه ده هغه پیغمبر چې جبه نو وضاحت سره په غی باندې قران بیان کړی وی الله فرمایي دا دومره عنادیان دي بیا به په قران باندې ایمان راوړې نه وي او بیا به بل اشکال کو بیا به بل اشکال کو هغه اشکال هغه سلیریشته مسی پاره په اخر کې الله جل جلاله هغه ذکر کړي بیا به دې سری الله وی کدا دې میکړې وینو بیا به وی چې بیا به وی ولو جعلناه قرانا اعجميا لو لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي أأعجمي وعربي دا بل اشکال لے دلی وضاحت اندر رکھو کہ اللہ دا ذکرے وے چھ قرآن عربے کے وے لوگوں دکی غلط شہدہ اشکال مختلف تے کہ قرآن عربے کے وے او پیغمبر آجمی وے او پیغمبر بدی قرآن لستے وے دا بدا پیغمبر کمال اچھے جبین وے او بیم عربی بدی بانے لستے وے دا بدا غیو موجزہ وے خودی با بیان ایمان نوروڑی ده تکبر ده عیناد ده وجنه خبران زیان تاله بیا بیوی چی دا خوب پیغمبر عجمی ده او قرآن عربی ده نمونگا پی سعی نشی پویولی ده ده جبا اغن الحالان که دا بدا غا کمالو او دی با بیام با اغی ایمان نوروڑ لولا فصلت آیتو دی بیوی چی دا عربی که تفصیل سر واضح عربی که اولی ندر اغلی پیغمبر او قرآن دوار یوشانولی او د دې الٹا الله وی قبل شان کړي دا ما چې د کم زیرا واړو کله خبره بل شان وي یعنی قران کار به جب اجمه جب کړي خبره نه ده مثلا قران پښتو کې وي یا سندھی کې وي یا هندی کې وي یا انکو کې وي د عربون علاوه چې څومره جب دي قران وال معانی الله تعالی باغی ګرا لګره او پیغمبر د کومه علاقې وي د عربو د علاقې وي نبیام اللہ وی دا ظالمان دی دا دی نبیام خلاصینو بیا بیسوی سلی رشن مسیح بارک اللہ فرمائی ولو جعلنا قرآن آجمیین آجمیین کچر قرآن من آجمی کردو لے پا آجمی جبا کیو دا ربین علاوہ نبیا لقالو لولا فصل آجتایو بیا با دیوی چی عربی کی اولی تفصیل نرشوی دا قرآن عربی کی اولی ندر آگلے عجیب خبر دا آجمیین قرآن آجمیین و عربیون و نبیون عربیون دا واجبو خبر قرآن آجمعی جب کرے او پیغمبر عربی جب کرے نو پیو کے نتی اگا کیسا موردی لے کیسا خوکولی نشم خودنو تی سور خلاسی گی دی قرآن نتی نخلقوی سور خلاسی گی و نتی نپیدر خلاسی گی خبرم زیادتا لگا قرآن کو عربی کی دے و پیغمبر عربی کی دے و پکارم دا سیدی دے جب عربی دا ایمان روڑل دینو پاگی کی دے خلاسی نشتی کو قرآن عربی وی و پیغمبر عجبی وی نبیات دینم خلاسی نو او کو قرآن عجمی وی پیغمبر عربی وی نبیان دا دین اشکال نخلاسی نو دا یاد ساتے چی دا کم انسان پا طبیعت کی پتا بان اشکالی تا سرین لے کتو دا غم مخ کی پرشتش نبیان بنتا کی دے سب دا غر رو باسی سوی پدر کی رو باسی اب مشور واقع دا وی دلو ایو بزرگو نو دیر نیک انسان ولی اللہ انسان خو خود دا غز برگی نمانا لے خبرم دا دا نیورز یغو د کرامت د شان مطابق د خپل مصالحه باندې د زوی په اوا باندې په قربانی تیر شو خو زه دې دم ځان د زبرګو ګور نن نه خو یو زبرګو په مصالحه باندې ناس ورځ یې واکې تیر شو هغه دې زبر دیو منه ویا وې دا زو مخاوی د یو خبرې زکه یو طرف ته بل طرف ته نو چې د یو کس په تا باندې طبيعي تور اشکاري قران دې نه مني دی وته سیر او کهانه کوي نو کو قران را به کې چې پیغمبر را به کې الله وي او مين مني کو قران را به کې چې پیغمبر اجمه کې چې او مين مني کو قران اجمه کې چې پیغمبر را به کې چې بیا به مو یو ربي دې بل اجمه په یو کې د دین خلاصې نشته الله تعالی اصل وجه بیانې چې دې کې دومره عناد او ضد او غوز دې الله فرمای کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین لذلک سلکناه فی قلوب المجرمین اون د دی وجنه الله فرمای دا کفر او انکار د قران مونږ د دې په ځل کې ور داخل کړل زکه چې ځل انکاری شي نبی ټول بدن شي انکاری شي کدا سوی چې الله ور داخل کړل ځل کې ولا کفر او انکار د کفر الله زیاته کړ الله زیاته نه کړې دي کې دا بوز او عناد د قران او د الله د کتاب دومره موجود دی چې دا الله کتاب ته نه پيوج بکې نخلاسي کې وشکال بکې الله فرمایي چې دومره بواز او عنایت بکې دي کذالک هم دک کرنګي الله فرمایي دا کفر او تکذیب مونږ د دې په دې زړونو کې ور داخل کړي دي پیغمبر ته په زیات مهنت مکوا پیغمبر ته تسلیم دا الله تعالی تسلیم وکي پیغمبر دا د دې په ایمان په امیدې باندې دی نه چې دې ایمان نه راړي خبره نه انداله الله فرمایي لا یؤمنون به دې په قران ایمان نه راړي حتا يروا العذاب العلیم تر دې پورې چې دې دردناک عذاب وي زړکی الله تعالی دا کفر ورمنډلې د دې د بد عمل او په انکان باندې د اشکال په سبب باندې او د قران د نه منلو په سبب باندې الله دا کفر د دې په زړکی ورمنډلې او چې ظلم منکر شي نو ټول اندامونه بیا منکر شي دومره په کفر الله تعالی پیغمبر ته وی چې دی ایمان نه راوړي دي دا کې یو مسله یاد ساته چې کفر او انکار د قران دند الله تعالی په خلق سره کیږي په پیدای سره کیږي او کاسب انسان خبره نه ده دا انکار د قران نه کینو الله ولا زلکه دغه خبره واجی پیدای کیولا کاسب خالق الله تعالی ده د کفر او د انکار د قران خو کاسب څوک دی کوونکی انسان خبره نه ده لکه قاتل قتل له قتل الله تعالی پیدا کی مرتب کی دا په قاتل څوک دی انسان دے دا قتل نسبت بچا دا گئے انسان تا پیدا کون کے سوک دے اللہ تعالیٰ لے نو اللہ تعالیٰ فرمائی لا یومینو نبیہی چیز لکی وردان نا دے ایمان نراری دی قرآن باندے حتی یرغل عذاب العلیم دردے چی دی دردناک عذاب ہوئی نی او چکل دردناک عذاب ہوئی نی نبیا با دی ایمان راری خوبیا پا آغا وقت کی ایمان پیدا نور ولی دردناک عذاب بیائی پا قبر کی نو په قبر کې بیا کدی ایمان راړي نه ایمان پیدا نه ورګي الله وی ایمان نه راړي تر دې چې دردناک عذاب وي نه یعنی ایمان براړي خو بیا په هغه وخت ایمان پیدا نه ورګي ځکه دردناک عذاب بیا په قبر کې نو په قبر کې ایمان پیدا نه ورګي یا په دنیا کې نو په دنیا کې چې کله په ژوند کې داسې عذاب راشي چې انسان مجبور شي ایمان ته نو ایمان د اختیار معتبر دی ایمان د استقرار معتبر او نه د پیندو باندې ټوپک کې راوته وه کلمه او دی وای کنه دا ایمان معتبر نه دی چې کله داسې خطرناک عذاب راشي چې انسان ایمان ته مجبور شي نو دغه ایمان بیا معتبر نه دی ایمان د استقرار او د مجبورۍ معتبر نه دی ایمان د اختیار معتبر دی یا د دردناک عذاب به وی په اخرت کې نو په اخرت کې کبیا وسړي ډیر ایمان نالي نو د ایمان زه دنیا ده وان لهم التناوش من مكان بعيد اخرت کې ایمان معتبر نه دی ورنه بیا په ټول کافران الته کې زراړي ایمان راړي نو الله وی دوم رسا کفر د دې په ځل کې مونږ ورمنډلې د دې د عینات په سبب باندې لا یومنو نبی چې دې په قران ایمان نه راړي حتا يروا العذاب العلیم ته دې چې دې درناک عذاب ویني فیاتیهم د عذاب براشي دیتا بغت تناسبه دی به د عذاب بکلې وادی کې فیاتیهم الله اذا عذاب براشي دیتا بعد تناسبه وهم لا يشعرون او دی به احساس د عذاب هم نشي کولې دی به پتم نه نگهانی براشي نو فیقول دی به بیا وای تحسرن او به تور افسوس به وای هل نحن منظرون آیا منتقتل شي آیا مونتا محلت را کولی شی؟ نو آغا ٹیم که بیا حسرت او افسوس کئی اللہ تعالیٰ فرمائی افا بی عذابنا استاجلون دیبا تلوار کولا دیبا پیغمبر علیہ السلام دوی دا عذاب بکلی اللہ تعالیٰ فرمائی افا بی عذابنا استاجلون آیا دی زمون پا عذاب باندی تلوار کئی؟ زجر دی اللہ زورنور کئی زکا دیبا بی ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب د حساب نمخ کې موږ لا خپل حساب عذاب او کله به یو خدای کدا دین حقي نو به موږ باندې کانی روره نو الله تعالی فرمایي په بیا عذابنا یستعجلون اې دې زمون په عذاب باندې تلوار کوي او بیا الله فرمایي افرایتا امتعناهم سنین افرایتا خبر را کماته افرایتا ایت ویني افرایتا اتفکرت افرایتا علمت تو سوچوکا ته پدی ځان پوهه کا ته پدی پوهیږي امتعناهم سنین اے پیغمبر اے مخاطبہ کچری دی ته مونږه پیدا ورکو سنین سډیر کلونه په دنیا کې ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بیا راشي دی ته عذاب چې د کم دی سره وعده کولې شي نو ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون الله فرمای دپ بن کی د دینا عذاب ما اغ عمرونه اغ کلونه اغ پیدا چې دی په دې کلونه کې اغست دی اغمال او اولاد چې دی پیدا کړل دي کانو یمتعون چې دی باغ سره پیدا غست کانو یمتعون چې دی ته باغ سره پیدا ورکول شي دی ته کوم عمر ورکړی شوی دی هغه عمر دین بیا عذاب بچ کوله عذاب د پکوله نشي نو ګویا کې الله تعالی پیغمبر ته دی په خپل باندې په خپل د پیغمبر په خپل باندې الله دی ته وی چې تلوار مکه وای په عذاب باندې کته زو تدویر لوی عمر ملو شي او تاسو دنیا کې ډېر ګټي وټي وګه او بیا د الله عذاب راشي نو تاسو چې دا عمرونه تیر کړی دي کومې پیدې اغستې دي دام د الله د عذاب نه نشي بچګولې د الله د عذاب نه کوم بچکې نو د الله اطاعت او د نبی اطاعت بم بچکی هغه اختیار کې په دنیا کې پوسیدو سره تاسو د الله د عذاب نه بچکې دي نه چې لحاظ د الله په عذاب باندې تلوارو مکوي الله جل جلاله دې ته یو زور نه ورګي وَإِنَّهُ يَقِينًا ذَا قُرْآنٍ شِدَّ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ خَمْخَ نَازِلُ دَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دَ طَرَفَا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ نَازِلْ كَلَ دَ دِيلَ الرُّوحُ الْأَمِينُ رُوحَ أَمَانَةَ دَار جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ بِهِ رَبُّ كَلَ دَ دِيلَ الرُّوحُ الْأَمِينُ رُوحَ أَمَانَةَ دَار عَلَى قَلْبِكَ فَزْلَسْتَ بَانِ اے محمد عليه السلام لتكون د پرد د چې شتا من المنذرين د ير ورکون کو نه د پیغمبرانو چې ير ورکی د الله د عذاب بلسان نرا کوس کړه دے بلسان عربی مبین فجبار به واضح سرا بلوا تر به واضح سرا و انه یکنن دا ذکر د نزول د قران لفی زبور الاولین خام خافا کتابونو اولنو کیو اولم یکل لهم این دی دا پارا آیتن دا حجت و دلیل پس دا کد قرآن ای آلمهو دا چفی جنی دی قرآن لرا علماء بنی اسرائیل آلمان دا بنی اسرائیلو ولو نزلنا واللاوی کچر مم نازل کروی دا قرآن لرا علا بعض العجمین پا بعض عجمیان خلقو فقرآهو فسلسته وی دا قرآن علیم پا دی اهل مکہ و بانده ما کانو نو دی بیهی دی قرآن بانده مومنین ایمان روڑن کی اللہ فرمائی که ذالک هم دک کرنگی چی دی سنگ سخت دی پا خپل نا پرمانه که نمونگا و سرم دا سکارو که کفرم پا کی وردن نگو کذالک هم دک کرنگی سلکناهو اللہ وی منگ داخل کرده شرک و تکذیب و انکار دا قرآن فی قلوب المجرمین پزلونو دا جرم کونکو کی او اللہ وی داخلو نو قلوب المجرمین وی شرعه اکلا دا دید جرم پس سبب بانی مجرمان دی لا یومنو لبی دی ایمان روڑی دی قرآن بانده حتی در دی پوری رول عذاب العلیم چی دی وینی عذاب دردناکو فیاتی هم پس را بشی دی تدا عذاب باتتن ناسابا و هم او دا سحال کی دوی چی دی لای شرون دی بی احساس نکی درات لو دا عذاب رو فیقولو پس دی بووی تحسرن و بطور افسوس هل نحنو منظرون یا منت قتل کولشی محلت را کولشی چی منگ ایمان راڑو اللہ تعالی فرمائی افی بی عذابنا آیا پا عذاب زمونگا باندی یستا جلونا دی تلوار کئی دو وجه ده انکار دو قرآن نا فرائیتا اتوینه پیامبر خبر را کلماتا یا فرائیتا اتوینه مخاطبا ان متانا هم کچر دی مونگ دیتا مونگ پیدا ورکو ان متانا اللہوی کچر مونگ پیدا ورکو هم دیتا سنینا سکلونا ثم جاو هم بیارا شدریتا ما عذاب کانو یوادون چری سر واد کولشی معنا ان هم د پبن کې دی نه د عذاب ما عمرنا کانو چودي یمتعون چې دې ته په پیدا ورکول شو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد واری و صحابه و صحابه نصیب الله و برکات نصیب دنیا آخرت رسولان مصطفی الله کریم استاد عذابون محفوظ کیا پر قرآن باندې زمګي ایمان مضبوط کیا پر باندې زمګ عمل مضبوط کیا پر باندې زمګ درسونه کړونه زمون بچی اللہ آباد کیا اللہ کریم حدیث سر زمون محبت پیدا کیا ندیب سر اللہ زمون جب آبادی کی زمون بدن آباد کیا اللہ زمون اللہ دا نصیب یا اللہ تنمون راضی شکر اللہ دا نصیب دنیا نزوی اللہ ترازی کبر خیرت کی راضی استامخ دو دری کو زمون راضی صلی اللہ علیہ وسلم